لیکچرس میں کوئی نئی چیز ہوتی اور ان کے دل جو ہے وہ بھی عبرت حاصل کرنے سے بہت دور ہو گئے. اس عدم تاثر کے لحاظ سے اس کی کی جا رہی ہے کیونکہ جنگی پہلو جو ہیں ان کے لحاظ سے بعد ذالک واحد کا اشارہ ہے یا تو یہ جو یا القتیل ہے وہ مراد ہو گیا یا معذوقرا کی تعویل سے سارے پچھلے معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے وہ سارے مراد ہیں. سب قلوب حکم بعد ذالک ان تمام معجزات کے باوجود حالانکہ یہ بات بہت صحیح تھی. قصوا مطلب کیا ہے کہ پتلوں کی طرح کساوت میں ہے او ازیت یا ان سے بھی بڑھ کر ہے. اوشد و قصوا یہ ہو گیا کہ وہ کساوت کے لحاظ سے پتلوں کی مانند ہے او ازیت نلحاظ کاف جو ہے یہ اس بھی تمثیل جو ہے اس کے لیے ہو گیا او مثلہ و مثل ما ہوا شدا نلحا یا تو یہ شدہ کا سب کاف ومانا مثل سے ہو گیا ہے یا مثل الحجارہ سے او اشدہ یہ یا حجارہ پر معطوف ہو جائے تو پھر کاشدہ یہ معنی بن جائے گا. گویا جو سخت ترین ہے پتھروں سے اس کی معنی سے ہے پھر پتھر سے بھی سب چیز جس طرح لوہا ہے وہ پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے پتھر سے آگے پتھر نہیں ہوتا ہے تو یہ تشبیہ لوہے کے ساتھ جائے وہ مراد ہو جائے گی. اس پر قائد اور اشدوں کی بجائے اشدہ گھر والی قرآن جو ہے وہ بھی پائی گئی ہے. اور سوال کا جواب دیتے ہیں یعنی لمبی عبارت کا کیا فائدہ اقصا کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کافی دن تھا تفضیل اس میں ثابت ہو جاتی ہے پتھروں کی طرح ہے بلکہ اقصا ان سے بھی زیادہ سخت ہے تو تفضیل کا بول دیا جاتا مانا بھی ادا ہو جاتا ہے اقتصاد بھی حاصل ہو جاتا اس کا جواب دیتے ہیں. اسم تفضیل اکثر ذکر کیا جاتا پھر نفس کثرت میں شرکت ثابت ہوتی اور ایک و دوسرے کی نسبت فضیلت ثابت ہوتی جس میں زید العالم العمر نفس علم میں مشارکت بھی ہو گئی اور زید میں ذرا زیادتی بھی ثابت ہو گئی لیکن شدت اور سختی جو ہے تو وہ ثابت نہ ہوتی. میں اشدہ کہا شدت اور سختی جو ہے تو وہ بھی فضیل بڑا ثابت ہو گئی اس لیے اقصا کی بجائے اشدہ کا لفظ جاتی استعمال کیا ہے. اور اس کا الگ اس کا جواب دیتے ہیں او شک اور تردد کے لیے ہوتا ہے کہ پتھروں کی طرح ہے یا پتھروں سے سخت ہے یا سب چیز کی مانند ہے. اللہ کو تو شک تردد نہیں ہو سکتا پھر او کا لفظ ذکر کرنے کا کیا مطلب جواب کیا دیا لکھ اور لکھ کر دیجیے یا تو مخاطب کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ تو کل اجارہ بھی کر سکتا ہے کاشدہ میں کل اجارہ بھی کر سکتا ہے یا تردید ہے کیونکہ دل مختلف ہے کہیں جائے تو وہ پتھروں کی طرح ہوں گے کئی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. تو گویا تنوی کے لیے ہو گیا جو قلوب ہے وہ بھی متنوع ہے پھر مشبہ یہ بھی متنوع ہو گیا کچھ کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی کچھ کو لوہے وغیرہ کے ساتھ دوسرے بھی سب کیا تشبیہ دے دی گئی. سخت ہو گیا ان کے دل کی کساوت کی عبارت ہے مدافعے سے جو سب کی کتاب ہو جیسا کہ پتھر میں اور کساوت دل کی کیا ہے وہ مشابہ اس کے دور ہونے عبرت پکڑنے سے دور ہونا ہے تو اس میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے تمثیل کے طور پر. اور اس کی بات کے لیے اس کو نہیں سمجھنے کے لیے اس کے بعد فقیر کو زندہ کرنے کے بعد اور تمام کے لیے یا تمام وہ جو شمار کیے گئے ہیں آیات اور معجزات ان کے بعد کیونکہ یہ چیزیں واجب کرنے والی تھی دل کی نرمی کو لیکن ان کے دل نرم کوئی نہ ہوئے اسی طرح سخت میں سختی رہ گئے. یہ سختی مقارن ہے ان تمام معجزات کے نہ کہ پہلے معجزات دیکھے اور پھر بعد میں جا کے دل سخت ہو گئے پہلے نرم ہو گئے بعد میں سخت ہو گئے بلکہ سختی ان کی اسی طرح پر برقرار رہی اس لیے بتلایا تراسی کے لیے نہیں بلکہ بہت بیان کرنے کے لیے ہے کہ بعید بات ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی دل سخت رہ گئے, دل یہ پتھر کی طرح ہے, سختی میں یا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے, شدت اور سختی کے لحاظ سے یہ شدہ کسبہ کاف پر معصوف ہے, مثل الحجارت سے اوشد یہ ہو گئے, یہ ہجارہ پر معصوف ہے تو کاشد آخر یہ بن گئے. کہ وہ دل پتھروں سے بھی زیادہ ہے, یا مطلب کیا ہوا مثل پتھروں کے ہیں یا مثل اس کے ہیں جو ان سے بھی سخت ہے, اور وہ تصاوت کی طرح لوا ہو گیا, مذاق جو ہے وہ اشد سے پہلے معذور ہو گیا, کیونکہ اس عمارت پر تو معصوف نہیں نہ ہو سکتا ہے. اگر کاف مثل کے معنی پر مشتمل ہے تو آگے مثل کا لفظ ہے, اس پر دلالت ہو گئی, اس لیے اس معصوف کو میں سے مثل کو الگ کر دیا گیا. سر اور بالفتح جر والی اور بالفتح ہے, یہ کیا تماشا ہو قسم تبدیل میں کثرا جر جے فتح کے تابع ہو جاتا ہے نا, مرض تو بے اعلیٰ ماں کہا جائے گا نا, بے اعلیٰ مین کہا جائے گا, اس لیے جر بل فتح گیا جیسا اثر ڈالتے ہوئے اوپر گیارہ کے اقسا, یہ اشد و کسوا عبارت لمبی کرنے کا فائدہ, جبکہ زیادتی بیان کرنا ہے تو اقسا عزم تبدیل کرتی ہے کافی سار اختصار عبارت میں بھی ہو جاتا ہے, اس کا جواب لے معافی اشد, کیونکہ اشد کے لفظ میں مبالغہ زیادہ ہے اور دلالت ہے اوپر دونوں کسرتوں کی شدت اور سختی پر. اگر اکثر کہہ دیا جاتا ہے تو نفس سے سختی میں شارکت ثابت ہوتی ہے اور ایک میں دوسرے کی نسبت زیادہ, لیکن جب اشدہ کہہ دیا تو پھر شدت بھی ہو گئی اور قسمت بھی ہو گئی, اور یہ اس کی نسبت زیادہ شدت قسمت والی ہے, اس پر مشتمل ہوگا جلد اور شک کے لیے ہو تو پھر باری تعالیٰ اس سے شک نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اور استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوا تو جواب کیا ہے, تقیر مخاطب کو اختیار دینا مقصود ہے کہ جس کے ساتھ ظاہر تشویر لے لو, پتھر کہہ لو پھر بھی ٹھیک ہے, پتھروں سے بھی شک لو اسی طرح کہہ لو پھر بھی ٹھیک ہے, یا لکھ کر دیب یعنی مختلف اقسام ہے مشبہ کے, پھر مشبہ بھی کے بھی مختلف سلسلے لے کر کروا دی گئی کہ بعض دل پتھروں کی طرح ہے اور بعض لوہے کی طرح ہے, پھر سازشمانہ کہ جو جانتا ہے حال ان دلوں کا تو خوشی دے گا, بعض کو پتھروں کے ساتھ اور بعض کو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس کے ساتھ, پھر بعض پتھر وہ ہیں جو یا تو خجر پھوٹتے ہیں اس سے لے رہے ہیں, پھر بال بول جو تھک جاتے ہیں اور نکلتا ہے اندر سے پانی, یہ آگے بہتا نہیں ہے, پانی وہاں کھڑا رہتا ہے, جتنا بھر لو وہاں سے پھر وہ سطح برابر ہو جائے گی, لیکن آگے بہنا جاری ہونا یہ صورت نہیں ہوتی اس میں, اور پانی میں تھوڑا جو گرتے ہیں اس کا ماقبل صرف تو تعلق بیان کرتے ہیں کہ کل ہی جا رہا ہو شد و کسوا فرمایا, پھر یہ پتھروں سے زیادہ سخت کیوں ہے, کیونکہ پتھر تو کسی نہ کسی طرح متاثر ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوتے ہیں, اس لیے پتھروں کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. تعلیل اور تفضیل جو ان کے دلوں کو پتھروں پر خوفیت دی جا رہی ہے تو اس کی قلت بیان کی جا رہی ہے, تو کل ہجارہ کی نہیں گویا بلکہ اشد و کسوا جائے اس کے ساتھ متعلق ہے, کیونکہ یہ زیادہ سخت ہے تو اس کی علت کیا ہے, تو یہ ہو گئی کہ پتھر متاثر اور من پھیلوتے ہیں, پھٹ گئے, پانی اس میں نمودار ہو گیا, نہروں کی صورت بہہ پڑا, بازو پر سے نیچے گر جاتے ہیں, تو پھر گرتے کیوں ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا کہ یہ نیچے جائیں لوگوں سے فائدہ وغیرہ اٹھائیں, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعلیل جو ہے تو وہ کر دی انہوں میں, تو اس طرح پر باری تعالیٰ کے اطاعت گزار بن گئے وہ بھی, لیکن ان کے دل جو ہے تو وہ متاثر مطمئن نہیں ہوتے ہیں. یا تو فجر آپ کو فون سے ہو گیا میں کو بتلایا کہ یہ خرافی کے ساتھ کثرت کے ساتھ ہٹ جانا فتح ان فتح کھلنا ہو گیا اب آپ کو فون یہ خرافی جو ہے اس پر دلالت کرے گا تکلف والا مانو سے آ گیا نا جو بڑے تکلف کے ساتھ گویا پھٹنے والے ہیں تاکہ اس سے زیادہ زیادہ پانی جو باہر نکلے یہ شکر بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں تالابوں کی صورت بن جاتے ہیں وہاں پانی ملتے رہتا ہے چل امتیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے تیل حیاتم حاصلہ شہر سالوں میں تاثیر ہی پھر ظاہر ہو گیا اور امتیاز حیاتم حاصلہ شہر سالوں میں تاثر ہے یعنی غیر سے متاثر ہو کر جو حالت کسی میں پیدا ہو تو یہ امتیاز ہو گیا غیر میں تاثیر کے لحاظ سے جو حالت ہے تو وہ فیل ہو گئی اور منفل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے اور پھٹنا وہ کشادہ ہونا پھٹنا ہے شادی کے ساتھ اور فجر کا معنی کیا ہو گیا پھٹنا راتی ہے اور کثرت کے ساتھ اور خشیت اللہ عزم خوف کیا ہے دل کی خاص کیفیت لیکن یا مجازی طور پر مراد کیا ہے اللہ کے حکم کا تابع دار بننا یہ مراد ہے کیونکہ خوف وہاں کھڑے بھی تو ہو سکتا ہے ان کو ضروری تو نہیں نیچے گرے تو خوف ظاہر ہو وہاں کھڑے خوف نہیں ہو سکتا ہے اس لیے قلت یہاں بیان کی جا رہی ہے گرنے کی پھر خشیت وہ جو ادراکی عقل کے لحاظ سے ہوتی ہے تو پھر وہ مراد نہیں ہوگی بلکہ جو لازمی معنی ہے اس کا انقیاد اللہ کی اطاعت کرنا حکم کی تعمیل کرنا وہ مراد ہوگا اور کراتے بیان سواتے ہیں کہ من ہا عقل تو یہ ہے لیکن ان میں نہ یہ بھی پڑھا گیا ہے تو یہ مفقل بدل مسکل ہوگا پھر ان نادیہ والا عوام تو پیدا ہوگا مطلب معنی بالکل الٹ ہو جائے گا نفی ہو جائے گی حالانکہ سواد مقصود ہے پانی نکلتا ہے خوف خدا بندی سے گرتے ہیں یا نفی ہو جائے گی اس کا جواب دیا کیونکہ لام تاکید کا گیا جاتا ہے تو وہ کرینہ بن جائے گا کہ یہ ان نادیہ نہیں ہے بلکہ ان مفقل بدل مسکل ہے پڑھا گیا ان بنا کر کے وہ مقصف ہے انہ کو ان بنا دیا گیا لازم ہوتا ہے اس کو لام جو فرق کرنے والا ہے اس ان مقصف کا اور ان خلافیہ جو اس کے درمیان اور پڑھا گیا یا وہ تو کے ساتھ نہیں ہے اللہ واقل اس سے جو تم عمل کرتے ہو یہ وعید والی صورت ہوگی جس طرح بادشاہ کسی مجرم کو بلا کے اپنے دربار میں اسے تمکی دے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تیرے ساتھ اب یہ صورت ہوگی کیا معلوم ہو تو پھر گویا اس قابل ہی نہیں کہ انہیں دربار میں بلایا جائے موقع حاضری کا دیا جائے وہ دوری رہنے کے قابل ہے پھر یا معلوم کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے اگلے سیگے بھی غیب کے طور پر آ رہے ہیں پھر ان کے تابع کو کر دیا گیا ہے مانا تو بھی مراد ہے تعملون والا لیکن تعبیر غیر سے کر دیا گیا ہے اس التفات کہتے ہیں کہ ایک اسلوب چھوڑ کے دوسرا اسلوب الحمد للہ یہ اس طرح اس طرح غائب کی تعریف کی جائے اگر یہ آ کا ناب یہ خطاب والی صورت ہوگی تو غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہو گیا کیا مطلب پہلے حجاب سے پردے سے درمیان میں اس لیے غائب کے انداز میں حمل کی تو مالک یوم الدین تک پہنچے تو پھر پورے صفات سامنے آ گئے اور اللہ کی ذات کا انکشاف ہو گیا اب گویا غیب کی روح میں بدل گئی اور رو ہو کے جس طرح خطاب کیا جاتا ہے اس طرح وہ کہہ رہا ہے بس یہ ہاں علم کرام جو ہے تو یا کناب یا کنت کہیں کاف کو آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو معنی ہی ختم ہو گیا کناب کنت کہیں کیا رہ گیا بڑا عذاب بنا ہوا ہے یہ سمجھاتا ہی کوئی نہیں ہے ادھر علم نام وغیرہ کا ہوتا کوئی نہیں ادھر بڑے قابل قرا بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اقرا بنے ہوتے ہیں. بازار البیع در البیع مانا تو یہ ہے بیع چھوڑو, تو بازار بازی کا سیگا بن گیا, چھوڑ دی انہوں نے بیع, اب یہ مانا بن جائے گا. جانو جی علی صلاح میں یوم الجمعہ سے پھنسو ارا ذکر اللہ ہے, بس در البیع بیع کو چھوڑ دو تو وہ بازار پڑتے ہیں. جی اطلاع بن جاتا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے وقت. وہ بھی جانتے تھے کہ غافل نہیں ہے, تو سر اس طرح کہنے کا کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے جب غافل نہیں ہے سر تمہارے کرتوتوں کی پوری پوری سزا تمہیں دے گا, اس لیے سزا کے لیے بھی تو تیار رہو, یہ مقصد ہے. اشکال بڑا اہم یہ ہوتا ہے ایسے مقامات پر, خبر کے دو مقاصد ہوتے ہیں. فائدہ تو خبر کیا ہے, مخاطب ایک چیز کو نہیں جانتا تو اسے جتلائی جائے, ایک ہے کہ وہ حکم تو آپ جانتا ہے لیکن یہ متکلم بھی جانتا ہے کہ نہیں, اس سے بے خبر ہوتا ہے, اسے اپنے عالم ہونے کی اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے. تو وہ مخاطب جانتے ہیں کہ اللہ غافل نہیں, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں, پھر فائدہ کیا رہ گیا؟ یہ لازمی مانا جائے, مطلب ہے پھر پوری پوری کاروائی تمہارے خلاف کی جائے گی اگر یہ بیان کرنا مقصود ہوا. فائدت الخبر لازم, فائدت الخبر وہ دونوں نہیں بلکہ یہاں تو ویک والا مانا جائے وہ مراد ہو جائے گا. کیا تم دوا رکھتے ہو کہ ایمان لائے وہ تمہارا ساتھ تمہاری تصدیق کرے, یا تمہاری دعوت کی وجہ سے اللہ پر ایمان لائے؟ یہ تما تمہیں نہیں رکھنا چاہیے, استفام میں انکاری جائے یہ ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ یہ عامی تو عامی ہے, ان کے جو خواص تھے ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر تحریف کر دیتے تھے. جن کے مقتدا اور پیشواؤں کا حال یہ ہے اور عوام کا حال کیا ہوگا, تو ان سے تم کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ لہذا ان سے ایسی توقعات مت وابستہ کرو. یہ بمبوں میں لنا مصدق لنا کے معنی میں ہو گیا نا, لغوی معنی مراد ہو گیا تصدیق والا, کہ تصدیق کریں تمہاری کہ تمہارا مذہب سچا ہے, قرآن سچا ہے, نبی سچا ہے. پھر یا یو میں رو بے عجل دعوت کم یا لام تعلیم کے لیے ہو جائے, ایمان کا شرعی معنی مراد ہو جائے, تصدیق اور اقرار اور عمل بالارکان یہ شرعی معنی جائے مراد ہو جائے. پھر یومن کا مثال کون ہوا؟ یہودی لوگ, یہودیوں کے بارے میں یہ سما تو میں نہیں رکھنا چاہیے. حال یہ کہ ساکرین کو میں سے اطلاف کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک جو پہلے گزر گئے لوگ سالفا علامہ کا سلف جو گزر گیا تو گزر گیا, ایک یہ اب اطلاف الفغان یہ مراد ہو گئے. ایک جو اب مقتدا پیشوا بنے ہوئے ہیں آگے آ گئے ہیں یہ ہو گئے, تو یہاں یہ اسلاف کا معنی ہے کہ اب جو مقتدا پیشوا بنے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے, تحریک کرتے ہیں. پھر دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تحریک کر دیتے تو اس میں کلام اللہ کو سنتے تھے, یا تو مطلب یہ ہے کہ تورات کو اپنے پیغمبر کی زبانی سنتے تھے, یا اپنے علماء کی زبانی جو ہے وہ سنتے تھے, تو پھر اس میں تاریخ کر دیتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا رجمی کی آیت یا تحریف مانوی یا تلفظ مراد ہے, وہ تحریف مانوی ہو گئی, تو تفسیر جو ہے وہ اپنی خواہشات لفظ کے مطابق کر دیتے تھے. اب یہ اسلاف بن گئے جو اب موجود ہیں اور مقتدا پیشوا بنے ہوئے ہیں, یا اسلاف گزر گیا کہ پہلی کھیپ میں جو مبتدا پیشوا تھے 70 سیدھا افراد جو موسیٰ علیہ السلام عبد الساطور پہ لے گئے تھے کہ یہ گواہی دیں کہ واقعی میں نے اللہ سے ان کلامی کا شرف حاصل کیا اور اللہ نے یہ خطابت کی ہے. وہ جو مکھن لے گئے تھے اپنے ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا قوم کو آ کے کہ اللہ نے آخر میں فرمایا تھا تم یہ ہے کتاب وغیرہ اور پابندیاں لیکن طاقت ہو تو کرنا نہ ہو تو نہ کرنا. انہوں نے یہ مکان مان دیا. آخر میں فرماتے ہوئے اگر طاقت رکھو کرنے کی یہ اشیاء تو کر لینا اور چاہو تو نہ کرنا. میں بعد وہاں آ کر لوں ہوں بعض اس کے کہ سمجھ لیا انہیں اپنے اصول کے ساتھ یہ خود ظاہر کرنا ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ سمجھے نہیں تھے. آدھو پاس بندہ اس چیز غلط سمجھتا ہے, ہوتا مخلص ہے, دیکھنیت ہے, لیکن سمجھ کا پھیر ہوتا ہے, اسے یوں ہی سمجھ آیا ہوتا ہے. گویا یہ جان بوجھ کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں نہ کہ کسی غلط فہمی کے خلاف. اصل ہم زیادہ ہوں اور حال یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اختراق پرداز ہیں اور باطل پرست ہیں. اب اس مشکان کیا ہوا اگر بعض لوگ جو ہیں وہ غلط کار ہیں جسے سب کا ناقابل اعتبار ہونا یہ کہتے لازم آ گیا. مسلمانوں میں بھی تو کچھ لوگ غلط کردار کے مالک ہیں, زبان کچھ ہے, عمل کچھ ہے, کیا فرقہ یا وادی وغیرہ تو ایسے ہیں نور والی مجالے پڑ جائیں یا جو غیب پر دلالت کرنے والی ہے یا حاضر ناظر والی سنے قرآن کی ایسے نہیں سمجھتے لوگوں کو سامنے چھپا دیتے ہیں. اللہ اللہ گردار سنا ہے اور علاقے والا سدیش پر بیٹھا تھا تو آیت کریمہ پڑی گئی کٹ جا تم اللہ لوگ اس نے کہا جی ہمارے مسلک کے خلاف تھی یہاں سے کیوں پڑی ہے. بس چلتا ہے ان کا تو قرآن سے نکال دیتے ہیں اس طرح کی شدت وغیرہ یہاں بھی موجود ہے. پھر ساری امت کیسے ناقابل اعتبار بن جائے گی اس کا جواب دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عامی لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے. خواص فصل الخواص ہے, پنیری ہے, مکھن ہے, ان کا حال یہ ہے. تو پھر عامیوں سے تو ان کو اس طرح کی کیسے رکھی جا سکتی ہے جبکہ خواص اور فصل الخواص کا حال یہ ہے. سلیمان آیت کا یہ ہے کہ احبار العلماء اور مقدمین تھے ان کے کنین میں اور جاہل لوگ ہیں ان کو استعار دوسرا ان کا عذر بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر یہ کفر کریں یا تعریف کریں تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے ان کی عادتیں یہاں سے چلی آ رہی ہے. نقش قدم اخلاق کا جو ہے اسی پر یہ چل رہے ہیں. وَذَٰلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. جب وہ مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے. کیا مطلب ہم مانتے ہیں کہ تمہارا دین حق ہے, تمہارا رسول حق ہے, یہ وہی ذات ہے جن کی اشارت تورات میں دی گئی ہے. اور جب علیحدگی میں آپ اس میں ملتے پھر جو منافق نہیں تھے وہ ان منافقین سے کہتے کہ تم کیوں ان کے سامنے یہ بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے تورات کا بیان کیا ہے. اس طرح پر وہ تمہیں لاجواب کر دیں گے کہ تمہاری کتاب ہمارے دین کو, ہماری ملت کو, ہمارے نبی کو برحق کہہ رہی ہے. پھر تمہارے کتاب پر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں بھی حق پہ مانو, ہمارے نبی کو بھی حق پہ مانو, اس پر ہم لاجواب ہو جائیں گے. اس لیے ایسی باتیں انہیں کیوں بتلاتے ہو یہ مطلب ہو گیا. یا وہی منافق جو ادھر کہتے تھے آمنا, جب پھر دوسروں کے پاس جاتے جو منافق نہیں تھے انہیں ڈانٹتے تھے خبردار انہیں ایسی باتیں بتلانا. آپ ادھر بتلا بھی رہے ہیں ادھر دوسروں کو اپنا تسلب ظاہر کرنے کے لیے ہم بڑے پکے ہیں یہودیت میں اس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ تم خبردار مت انہیں بتلا بیٹھنا ورنہ وہ تمہیں لاجواب کر دیں گے اور تمہارا نات قلم کر دیں گے. جب وہ ملتے ہیں وہ لوگ ایمان نہیں واقف ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہیں کہ تم حق پر اور تمہارا رسول جو بشارت دی گئی ہے. عام انداز بغیر یہ تھا نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے, حالانکہ تھے تو اپنی غلطیت پر بنو قریظہ بنو نمیر وغیرہ. مطلب کیا ہوا کہ یہ دین بھی برعکس ہے, رسول بھی برعکس ہے, اور واقعی انہیں کی بشارت اور رات میں موجود ہے یہ مانتے تھے. پھر جس بغیر یہاں ایمان کے لب بھی ہو گیا نا میں کے شریف میں حضرت سے ملتے بال طرف بال کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر جنہوں نے مرافقت سے کام لیا تھا یہ کہتے تھے اصل میں سن ہو جو اللہ نے تم پر منتشر کیا ہے فتح تو جنگ میں ہوتی ہے نہ غالب آ گیا فریق تو یہاں پر فتح نہ کیا مطلب تو جنگ لڑائی کی بات تو نہیں تھی. اس کا جواب کیا دیا کہ ماں بیان الگ فتح کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز پر بندش ہے تو بندش کھل گئی تو منتشف ہو گئی وہ چیز سے مکتو ہونا ملزوم ہو گیا منتشف ہونا لازم ہو گیا. چل ایک تفصیل یہ ہو گئی کہ جو منافق نہیں تھے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے کن پر, جو منافق تھے ان پر. اس لیے کبھی لذی نہ پر وہ اپنے دوسروں کو کہتے تھے تسلط ظاہر کرنے کے لیے یہودیت میں آواز بنانا کرنے کے انہیں اس چیز کے ظاہر کرنے سے جو پایا انہوں نے اپنے مثال میں گیا دونوں فریق سے منافقت کرتے تھے مومنین سے بھی اور اپنے یہودی ان سے بھی منافقت کرتے تھے. اب اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم یہ استفہام ہے تو اس کا معنی کیا بنا جبکہ دو صورتیں ہوں گی اس میں یا غیر منافق منافقوں کو کہہ رہے ہیں اس صورت میں استفہام انکاری ہو جائے گا کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں یہ ان کے سامنے بیان کرتے ہو. پہلی صورت کیا ہے کہ غیر منافق منافقین کو کہا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ والا معنی ہو گیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ واقعی انہوں نے انکشاف کیا ہے. اب یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی کہ کیوں کیا ہے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر منافق کہہ رہے ہیں تو پھر نبی والی صورت ہو گئی کہ بیان نہ کرنا آئندہ کے لیے تم اس طرح سیر نہ کر بیٹھنا کوئی دوسری صورت میں نبی والا معنی ہو جائے گا. پہلی صورت میں سرزنش والا مانا یاد ہو جائے گا. چلیے استفام پر پہلی صورت کے یعنی غیر منافق منافقوں سے کہہ رہے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے نا, بیان تو وہ کر بیٹھے, وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ کیوں بیان کیا ہے وہ ہمیں لاجواب کر دیں گے. پھر اور دوسری صورت میں انکار ہو جائے گا اور نہیں ہوگی کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے. اور وجہ کیا ہے سرزنش کیوں کی جا رہی ہے یا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن حال کیوں تم نہیں انکارت دیکھو حجاریوں کے غالب آ جانا تاکہ تم پر وہ غالب آ جائے اس انکشاف کی وجہ سے تمہارے رب کے ہاں انکارت دیکھو. قیامت کے دن ہو گیا نا, پھر قیامت کے دن تمہیں لاجواب کریں گے. ظاہر ہے یہ تو ملازمین ہو سکتا ہے, مطلب اندر کتاب ربے کو جس میں کہا جائے عند اللہ حکم یہ ہے, یعنی اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ جو کتاب میں ہے وہ عند اللہ ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی عند ربکم تو راز کیا ہو گیا کہ کتاب ہے ربکم یہ. دوسری صورت کیا ہے عند ربکم عند ذکر ربکم رب تعالیٰ کی یاد کے وقت یہ کہ اللہ نے یہ یہ خبریں دی ہیں اور غیب کا علم رکھتا ہے اور اس میں اس امت اور اس زمین کے بارے میں بھی بیان فرما دیا ہے. یا بما عند ربکم جو تمہارے رب کے ہاں برحق ہے وہ تم ان پر کیوں منکشف کرتے ہو, یہ مطلب ہو جائے گا. مطلب میری حال کیوں تم بھائی عند ربکم نہ ہوگا بلکہ ما عند ربکم حضرت نوحم کے ساتھ متعلق ہو گیا کہ جو تمہارے رب کے ہاں برحق ہے وہ تم انہیں کیوں بیان کرتے ہو؟ حکم کے ساتھ متعلق نہ ہوا بلکہ مدسوم ہم کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. ایسی چیز بیان کرتے ہو جو تمہارے رب کے ہاں ثابت ہے برحق ہے. او بین یدہ رسول رب کے تم, کیونکہ رسول رب کے حکم سے بولتا ہے. پھر اصل تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہے, لیکن وہ رب کے فرمان سے بول رہے ہیں, تو اس لحاظ سے نرسول رب کے تم یہ مانا ہو جائے گا. بعض نے یہ کہا کہ نرب کم نے قیامت کے دن یہ کہتے ہیں, اس میں اعتراض ہے, کیونکہ یہاں چھپانا قیامت کے دن تو کارآمد کوئی نہیں نہ ہوگا. یہاں انکار اس پہ کیا جا رہا ہے جو انہیں دنیا میں کام آئے, نہ کہ جو قیامت میں کام آئے. تو یہاں چھپانا قیامت کو تو کام نہیں آ سکتا, وہ تو اللہ رب العزت نے حساب کتاب لینا ہے. وہ علیم بالکل لے جائے, علیم ذاتی قدور ہے. لہذا یہاں چھپانا دنیا والا مراد ہو سکتا, نہ کہ قیامت کے لحاظ سے چھپانا, تاکہ وہاں نہ تمہارے خلاف عزت پکڑ سکیں, جس پکڑے تم پر بس اس کے جو نازل کیا تمہارے رب نے تمہاری کتاب میں. کتاب میں جو کچھ ہے اسے اندر رکھے کم سے تعبیر کیوں کر دیا گیا ہے؟ جالو محاذ یا تہم میں کتاب اللہ دیا, انہوں نے جس پکڑنا اہل اسلام کا ساتھ کتاب اللہ کے اور اس کے حکم کے, اس کو کیا کر دیا؟ محاذ اندر ہوں اس کو اندر اللہ جس بنا دیا, جس طرح کہا جاتا ہے اند اللہ قضاء اور مراد کیا ہوتا ہے اس کی کتاب میں اور اس کے احکام میں. یہ چیز ہے اس صورت میں اند رب کم کا تعلق کس سے ہوا؟ یوہار کی کم کے ساتھ. دوسرا قول اند ذکر رب کم, ان تلاوت کرتے ہوئے تورات کی تم ان پہ انکشاف کر دو, کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اب بھی یوہار کی حکم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا. چل یا بیما اند رب کم اور بیما پہلے یہ دیا رسول رب کم, اس صورت میں مد سنوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. کہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہو جو تمہارے رب کے یہاں برا کیا ہے یا تمہارے رسول کے یہاں برا کیا ہے. اور کہا گیا کہ اندر رب کم سے مراد ہے قیامت میں, لیکن یہ مال نظر ہے, کیونکہ دنیا میں چھپانا قیامت کے دن حجت میں رکاوٹ نہیں نہ بن سکتا ہے. قیامت کے دن تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں اور وہ علیم بالکل شے ہے. تو یہاں چھپانا قیامت کے دن اس حجت سے انہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ ان کے خلاف احتجاج وہاں اللہ کرے گا. کہ میں نے کتاب میں واضح کر دیا تھا کیوں چھپایا اسے. اب اللہ تعالیٰ یہ کلام جو ہے وہ کس کا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سرزنش کی جا رہی ہے, یا جو غیر منافق تھے جو ملامت کر رہے تھے منافقین پر, تو ان کا کلام ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے, یہ لوگ تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے اور تمہیں لاجواب کر دیں گے. یا منافقین کا ہی کلام ہے کہ وہ اپنا تسلط کو شنا ظاہر کر رہے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں, اگر انکشاف کر بیٹھو گے تو یہ تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے, تمہیں لاجواب کر دیں گے. ایک صورت یہ ہوگی, یا اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہے مومنین کے لیے اور آفات معاون کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مطلب کیا ہے؟ تم ان کے حال کو سمجھتے نہیں ہو اور پھر تمہارا کر رہے ہو ان سے, جب ان کے اسلاف کا حال یہ ہے تو انعامیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو ان سے ایسی توقعات وابستہ کرنے کا کیا مطلب؟ صرف کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کلام کرنے والوں کی کلام کا مصمم ہے جو ملامت کر رہے ہیں؟ کیا تو حاضر سنا ان کے ساتھ اور پھر زیر عبارت کیا بنے گی؟ تم جانتے نہیں تمہارے ساتھ اور کتاب اللہ کی طرف سے مانا نہیں کہتی ہے وہ سلسلے عبادت معاون کے ساتھ مانا کیا ہوگا؟ اور یہ کہ نہیں تھا تمہارے لیے ان کے ایمان لانے میں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے پوشیدہ کو اور ظاہر کو جانتا ہے؟ لہذا کتابیں چاہیں ان میں سے کچھ چھپائیں تو بھی اللہ جانتا ہے, یہ چھپا رہے ہیں ظاہر کریں اسے بھی جانتا ہے. جب یہ جانتے ہیں تو پھر چھپانے کا قصد کرنا یہ بہت ہی صحیح بات ہوگی. تو یہ منافق لوگ جو ہیں تو گفتگو کے بارے میں ہو گیا کہ دل میں کفر چھپا رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ کفر ہمارا اللہ سے جانتا ہے, پھر سزا دے گا اس کے مطابق. یا جو ملامت کرنے والے ہیں غیر منافق منافقین کو, یہ چھپا رہے ہیں, وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے چھپانے کو اللہ رب العزت جانتا ہے اور اس کے مطابق سلوک ان کے ساتھ کرے گا. یہ دونوں فریق جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے اولا یعلم, کیا وہ جانتے نہیں ہیں, جو چھپا رہے ہیں وہ بھی, اور جو منافقین کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی. اللہ یعلم, کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. پھر ما اپنے عموم پر ہے, اور پھر جملہ یہاں کفر کو چھپانا, ایمان کو ظاہر کرنا, یا تورات میں جو اس پیغمبر کریم کے بارے, قرآن کے بارے, دین اسلام کے بارے میں اسے چھپانا اور واسطہ کو ظاہر کرنا, یا کلمات کی تعریف وغیرہ مانوی طور پر یا لفظی طور پر, یہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے. پھر وہ سلوک ان کے ساتھ اسی کے مقابلے سے کیا جائے گا. ہاں, کیا وہ جانتے نہیں ہیں یعنی وہ منافق یا ملامت کرنے والے یا دونوں, یا وہ یا فن تعریف کرنے والے, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں, یہ ان کے من جملہ ان امور سے جو ظاہر کرتے ہیں, چھپاتے ہیں کیا, چھپانا ان کو اظہار کرنا ایمان کا, چھپانا وہ جو اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے پیغمبر کریم کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے, اور ظاہر کرنا غیر, یا جو چھپاتے ہیں تحریف لفظی کے ذریعے یا مانوی کے ذریعے, اور غیر ظاہر کرتے ہیں مراد باری کے برس. ہمیں لوگ امیوں علم الکتاب الا امانیہ, کچھ ان میں جان پڑ ہے کہ نہیں جانتے کتاب کو, الا امانیہ اس کو سنا کیا ہوتا ہے, داخل کو خارج کرنا, مستقل کو منتقل کرنا, امانی کو کتاب میں داخل کریں گے, پھر استثناء کا مطلب کیا ہوگا, اس کا جواب کیا دیا, مستقل نہیں بلکہ منتقل ہے. غیر ایک نئی کلام جو ہے یہ سمجھائے گی الا امانیات سے, انہیں اسے کہتے ہیں جو لکھا ہوا نہ پڑھ سکے یا اچھی طرح لکھ نہ سکے, پڑھ نہ سکے اچھی طرح, پر مہارت کا مدد نہ ہو, اسے انہیں کہا جاتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم حاصل ہو جائے بھی آ کے موقع پر آپ لکھا حاضہ ما آحاضہ علیہ محمد ابن رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ ہے, پہلے آپ نے محمد رسول اللہ لکھا, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم رسول مانتے جھگڑا کیوں کرتے, پھر آپ نے خود کاٹ کے رسول اللہ کے لفظ آگے عبد اللہ جیسے لکھ دیا, اللہ یکم یکم, حالانکہ آپ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے لکھ دیا, جو ہے مہارت جیسے نہ ہو لکھنے میں وہ امی ہو گیا, مہارت ہو پھر وہ بڑا لکھا بن گیا. تو امی کا مطلب کیا ہے, کتابت کے فن سے آشنا نہ ہو, یا لکھا ہوا پڑھ کے سمجھ نہ سکے. کتنے امی ہیں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن معنی کی انہیں کوئی خبر وغیرہ نہیں ہوتی ہے, پھر امی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اگر سے پڑھانے پر لکھا ہوا پڑھ کر لے لیکن معنی مطالب جو ہیں ان سے بے خبر رہ جائے. اللہ امانی یا مستام کیسے ہو گیا, امانی امنی یا کی جمع ہوگی, منا امنی کا مطلب کیا ہوتا ہے, مقدر کرنا کسی چیز کے بارے میں سوچنا کہ یہ اس برابر ہونی چاہیے, دل میں ایک تیاری کی کسی چیز کی, مضمون تیار کیا, یہ عمارت بنانی ہے تو نقشہ وغیرہ تیار کیا, پھر جملہ اس کو منی سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بھی انسانوں کی تخلیق مقدر ہوتی ہے, اس لحاظ سے منی سے کہہ دیا کیا ہے. جھوٹ کو بھی اونیا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تیار کیا جاتا ہے, والا مایو تمنا ویو کرا, جو پڑھا جائے یا جس کی آرزو کی جائے اسے بھی اس کی بھی ایک حد بندی ہوتی ہے, جو پڑھا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. علامانیہ کا مطلب کیا ہوا, بڑوں کو چیزیں جو ہیں صرف وہ جانتے ہیں, کتاب کو نہیں جانتے ہیں, جو انہیں بتلا دی گئی اس پر وہ ڈٹ گئے پکے ہو گئے, اور مواجدہ فارغ رسم یا کھوکھلے وعدے جو سنے انہوں نے اپنے مبلغین سے کہ جنت میں ہے تو وہ ہم یہودیوں کے ساتھ مختص ہے اور کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا, یا دوزخ میں ہم جائیں گے تو اس نے دن جس نے بچھڑے کی پوجا پاٹھ کی ہے اس سے زیادہ ہم دوزخ میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو یا یہ مطلب ہو گیا, یا علام آگیا کراؤن کراسن آرے یا ہماریا کا مطلب یہ ہو گیا کہ کراس تو کرتے ہیں لیکن معنی کوئی نہیں سمجھ آتا ہے انہیں. پھر وہ مطالبے کتاب اللہ جائے اس سے مکمل طور پر بے خبر اور جاہل ہے. تلاوت کے معنی میں بھی یہ تمنا اور عملیہ آتا رہتا ہے. جتنا حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ لو بعض نوران رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کرتے ہیں, تمنا کتاب اللہ اولا پہلے ہی تمنا یا داود ضرور اللہ رسل. رات کے پہلے حصے میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس طرح کے داود علیہ السلام خیر خیر کے آرام آرام سے کرتے تھے, اسے وقت ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن بیزاری فرماتے ہیں کہ اگر یہ تلاوت والا معنی ہو تو پھر یہ امیون کے ساتھ موصوف کرنے کے مناسب نہیں ہے, اس لیے بھی پہلے معنی جائے تو وہ مراد ہونے چاہیے کہ یا خالی آرزو ہیں ان کا قائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ بوٹ جو قابل سے سنے ہیں تو وہ مراد ہونے چاہیے, بس امید جو ہے تو اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ معنی مطالب جو ہے وہ پوری طرح سمجھ آئے تو پھر امید نہیں ہے, سمجھ آئے تو امید نہیں ہے, سمجھ نہ آئے تو سب امید ہو, یہ امید کا معنی نہیں ہے. بارو خوش ہو اور ان میں وہ جو امین ہے جو کتاب نہیں جانتے ہیں, یہ سجاد ہے جو کتاب نے پہچان سے پس مطالعہ کرتے ہیں رات کا پاتے ہیں جو اس میں ہے اور تورات کو تاکید کریں اس کی جو کتاب میں ہے. یا لا یاد وہ کتاب کتابت مراد نہیں بلکہ تورات جو ہے وہ مراد ہے, تو تورات کو جانتے ہی نہیں ہے الا امانی یا استثناء سے ہے. اندازہ لگاتا ہے دل میں محفوظ ہے کس سے مناس سے ادا کرتا رہا جب سے اندازہ لگا ہے, اس لیے چھوٹ پر اطلاع کیا جاتا ہے, جس کی خواہش کی جاتی ہے احتجاج کرتے ہیں جھوٹوں کا جو پکڑا انہوں نے بطور تقلید اور ایسے وعدوں کا جو فارغ ہے خالی ہے مطابق کرتے واقعہ سے سنا انہیں اپنے مورخین میں سے چلو تو کیا ہے آدمی ہے جنت میں نہیں داخل ہوں اگر یہ روزی یا دولت کی آدمی مت کرے گی انہیں مگر گنتی کے دن جتنے دن پچھلے کی پوجا وغیرہ کی ہے. اور کہا گیا ہے تیسرا ٹولی ہوگا خلاف ہماری اسمراد کیا ہے وہ جو پڑھتے ہیں ایسی قرآن سے خالی ہے کتاب کی کتاب کے پہلے حصے میں ہمارے تلاوت کرنے داؤد علیہ السلام کے لیے نور کی علارف میں داؤد علیہ السلام خیر خیر کے کرتے تھے, یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں بھی خیر خیر کے کی قبر یا داؤد میں معروف ہے ان کا پڑھنا, پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے وجد میں آ جاتے تھے, ان کے مکان در و دیوار پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے, تلاوت فرماتے تھے. تو ان کا اللہ رسل پڑھنا تو مسلمہ حقیقت ہے, یہ پھر مشبہ کے ساتھ تعلق ہو گیا تھا. عثمان کا پڑھنا اللہ رسل تھا جس طرح کے داروں میں رکھنا وہ اس مکان میں مناسب نہیں ہے. امی کا معنی کیا ہے جو لکھا ہوا نہ پڑھے اور حق نہ جانے, جو کتاب اللہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو امی اس کو مستاق امی کا بنانا لکھی گئے نہیں ہے, محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ امیت کے انہوں نے لاجنون نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ یہ کہنا کہ خالی گمانوں میں مبتلا ہے, حالانکہ ان کے تو بڑے پختہ عقیدے تھے, یہ دعویٰ کیا کرتے تھے لن تمثل النار, خالی گمان کی صورت میں تو اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ علم بمانا یقین مراد ہے. یقین کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد جامع مطابق للواقع, لیکن ہو اعتقاد جامع لیکن خلاف واقع ہو, یہ جہل مرکب کہلائے گا. لہٰذا یہاں جہل مرکب کی نفی نہیں کی جا رہی ہے, علم کی نفی کی جا رہی ہے. اور ظن کا اطلاق جس طرح معروف مقدمہ میں بھی آتا ہے راجے جانب کا علم, اسی طرح یہ جو خلاف واقع امر کا اعتقاد اس پر بھی آ جاتا ہے. اس لیے ظن یہاں جہل مرکب کے معنی استعمال کیا گیا ہے. یہ کیوں کہا ہے باہم اللہ قوم یہ ظنون فیلون آریا ہے جملہ ہے اس کا استثناء ذات ہم والی سے یہ تو مصور نہیں ہو سکتا. مستثنا مستثناگن ہوگا داخل ہونا چاہیے کہ یہ ظنون ہم کی ذاتوں میں تو داخل کوئی نہیں, اس لیے قومن نکالا ہے. ان ہم اللہ قومن ہم عام ہو گیا, قومن کا ایک حصہ ہو گیا. اصل نہیں ہے مطلب کبھی ایک سوال کے جواب ہو گیا کہ وہ تو بڑا پختہ اعتقاد رکھتے تھے, یہ ظنون سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب؟ جواب دیا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے ظن کا مقابلے علم کے اوپر ہر آئے اور اعتقاد کے جو غیر شکتی ہو اگر اعتقاد رائے والا جائے بت کے جس کا کیوں نہ ہو, جس طرح اعتقاد مقلد کا ہے یا حق سے جو پھرا ہوا ہے اس کا اعتقاد ہو گیا سماج کی بنا پر وہ عقیدہ تو رکھے ہوئے ہیں, لیکن جب خلاف واقع ہے تو زیادہ سے زیادہ جال مرکب بن گیا. تو یہاں ظن بمانا عام ہو گیا نہ جال مرکب وغیرہ یا اعتقاد مقلد ان کو بھی شامل ہے. وہ منت کی معنی جو ہوتا ہے جانب راجے کا علم ادراک وہ مراد نہیں ہے.